Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. Shoe Fetish van de Amerikaanse muzikus, producer, songwriter, bassist Derek Moody. En gitarist Jimmy McCon, het nummer dus Shoe Fetish. We gaan luisteren naar Fast and Loose. Dat staat op het nieuwe album van Jurgen Burdorf en het album heet Rumbus. Fast and Loose. Thank you.

West of Hollywood van Steely Dan. Een Amerikaanse jazz-georiënteerde popgroep rond de muzikanten en componisten Walter Becker en Donald Fagen. Het komt van het album Two Against Nature. Daarvoor Cowboys and Angels van George Michael. Hij won 2 Grammy's en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Richard Hallebeek heeft ook weer een nieuwe album en het heet Boomerang. En het nummer wat u hoorde was Sunset Sky. Samen met bassist Lorenzo Feliciati en drummer Niels Poskuil. En begonnen met Jurgen Burdorf. De band bestaat nog steeds uit Chico Pierhagen, Hugo den Oudsten en Willem Smit. Fast and Loose. Chris Potter, een saxofonist, componist, multi-instrumentalist met het nummer New Life. Thank you. Jesu, my Lord, won't you hear this crying soul? Messiah, so kind, won't you save this child of mine? Jojo, oh, my Jojo. He's my beautiful boy. Oh, oh, oh. Please make him well, that he'll have this humble home to dwell. The Savior come. Saints die, son. Jojo, oh, my Jojo. Yeah, yeah, my Jojo. He's my beautiful boy. Should die holding me. I'm here to you, cause my Jojo, he's just a newborn babe. Play tricks upon you. Remember when they were always filled with laughter. But now they're quite deserted. They seem to just echo voices raised in anger. Maybe you will see my face reflected there on the pane. In the window of a forlorn and broken home, still this house is empty now. There's nothing I can do to make you want to stay. Supposed to live without you. These walls were lined with pictures. Remember, the glass we charged in celebration. But now I fill my life up with all that I can to deaden this sensation. Do you recognize the face fixed in that fine silver frame? Were you really so unhappy then? You never said, so this house is empty now. There's nothing I can do to make you want to stay. So tell me, how am I supposed to live without you? Oh, if I could just become forgetful for a night. Does the extinguished candle care about the darkness? It's funny how my memory will bring you so close and make you disappear. Meanwhile, all our friends must choose who they will favor, who they will lose. Hang the garland high or close the door and throw away the key. This house we'll be right back. Night Train van Christian McBride Big Band. Het is een album voor Jimmy, Wes en Oliver. Dus gewijd aan de muziek van Jimmy Smith, Wes Montgomery en Oliver Nelson. Daarvoor in samenwerking van Elvis Costello en Burt Bacharach, This House is Empty Now. We hebben ook kunnen luisteren naar Gino Vannelli met JoJo en we begonnen met Chris Potter, New Life. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van tweede uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met het nummer Friends van Chick Corea. En dat komt van de album Happy New Year Jazz. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Jazz Meeting wens u alle goeds in 2021. Tot jazz! Thank you.